Visszajtó, nem? Mamma, nem volt visszajtó. Ideg és víma, de úgy nem. Milyen nap van már? Szerda van. Biztos, hogy nem volt visszajtó? Ugyan hiszik, hogy nem volt. Nem volt, hétfőn volt csak. Hétfőn volt. Kedden emlékszik rá, hogy volt. Te beszélsz. Holnap lesz is sajtó. De pisáltam minden. Nem igaz. Már sem kell, már nem tud. Ennyi kell csak. Ennyi, kettő darab, egy is fél. Na, jó van, mikor is haza? Nem. Nem sokára itt van.